अच्छा अठ प्रकार वेल धातु से नीचे होगा क्या? नीचे था है? तो फिर वेल लम अ है, अचुन से बुद्धि हो जाएगी, अचुन प्राप्त है नहीं है? लम अ नीचे हुआ अचुन प्राप्त है नहीं? किसे किसे निषेध होगा? किंग टीचर कोई है सूत्र निषेध करने के लिए? कुछ समाधान है? उपधा में हाँ ये ठीक है, अतो बधा नहीं लगेगा, अतो बधाया लगेगा नहीं लगेगा, अतोलोपी भी प्राप्त है, वृद्धि प्राप्त है, तो वृद्धि की अपेक्षा लोभ बलियान अभी कहीं आएगा बड़ा बना के आएगा, ये आगे आएगा 470 में आएगा। उकार को वृद्धि करें तो उकार का टीलोप कृतान तो वृद्धि उकार सुलोप तो धा दे करके आगे वृद्धे लोप बलियान शब्देन्द्र शेखर के हम वृद्धे लोप बलियान यदि आएगा वृद्धि के अभ्या लोप बलवान है, जैसे वृद्धि नहीं होकर के अतुलोप से लोप होता है ना, इको गुण वृद्धि कहाँ लगेगा? अको गुण इको गुण वृद्धि कहाँ लगता है? गुण वृद्धि शब्द से गुण वृद्धि विहित हो तो गुण वृद्धि शब्द से अचुबुद्धा सूत्र में अचुणित से वहाँ अचुद्य ग्रहण किया ना स्थानीय अचुनीति से अच स्थानीय निर्देश है, यदि स्थानीय निर्देश नहीं होगा तो इक षष्ठी अंत पद उपस्थित होगा, यहाँ अच को उद्देश्य कर विधान करने से इक की उपस्थिति यहाँ नहीं, एक गुण वृद्धि में गुण वृद्धि विधान करेंगे स्थानीय अनिर्दिष्ट स्थानीय हो तो इक उपस्थित होगा, यहाँ स्थानीय निर्दिष्ट है, कौन निर्दिष्ट है, इसलिए अचुनीति में इक गुण वृद्धि नहीं लगता है, होगा तो कहीं भी अकार की वृद्धि नहीं होगी, अतोबुद्धा से अभी वृद्धि नहीं होगी, तो यहाँ तो लोप बलवान लोप हो जाएगा, वेली तिप सब वेलयति बन जाएगा, वेलयति होगा तो लुंग लकार में क्या बनेगा? अभी वेला तो अभ्यास में वी रहेगा या वे रहेगा? वे धातु है ना वेल, कैसे किस सूत्र से है? रस्वश्च चौ कहाँ से क्या बोलते हैं? रस्व सूत्र है ना, रस्वश्च रस्व रस्व हो तो क्या होगा? एक ओ को है, एक रस्व होता है क्या? ए ओ अयो का रस्व नहीं होता है, क्या एक होने चाहिए लग जाएगा कुछ है आदेश है सुप्रीम कोर्ट का? हाँ मालूम नहीं होता अभी क्या एच एच एक हाँ हाँ बेला इति हो गया, अभी बेला तो काल इति पृथक धातु इति एक वेल काल उपदेश है, वेल और काल उपदेश ऐसा ही कोई कहते हैं, काल तो काल इति तो लुंग में क्या बनेगा? अच्छा काल तो पलपूल लवन पवन यो हो, पलपुल के अलट में क्या बनेगा? पलपुल लुंग में पलपुल तो वात सुख से बनयो हो, लुंग में क्या बनेगा? अब वात तो वात के आकार को नौ चंकी उपधाय रस नहीं होगा, बोलो न लुंग लकार में नौ चंगी उपाध्याय है सो नहीं होगा, नहीं होगा बस नहीं होगा ना, नहीं होगा बोल तो सीधा क्यों नहीं होगा? उपधा में क्या नहीं, वाह में आ नहीं उपधा में है नहीं, मालूम है? नहीं मालूम नहीं। तानिपद को किसको? हाँ क्या हुआ था? अकार जो लोप है आदेश स्थानिपद हो जाए, स्थानिपद आते हो जाए ना, आदेश स्थानिपद होगा। हाँ स्थानिपद आदेश नहीं होता, आदेश स्थानिपत हो जाएगी। आदेश क्या है? लोप आदेश स्थानिपत हो जाएगा तो उपधम नहीं मिलेगा। हाँ हो गया। अब बात तो दे दिया रूप है। अच्छा बात का सुख सेवन है हो गति सुख सेवन नहीं सुति एक गवेश मार्गणी अन्वेषण अर्थ में लट में क्या बनेगा? गवेश लीट में चक्रे लोंग में बन गया अज गवेश वास उपसेवायाम क्या बनेगा लोंग में? ये स्नेह पूर्विका सेवा उपसेवा है। निवास आच्छादन लट में क्या बनेगा? लोंग में नी दीर्घ हो जाएगा, क्या बनेगा? अनिनिवासत। आगे क्या? भाज पृथकर्मणि लोंग में अब भाजत सभाज प्रीति दर्शने हो प्रीति सेवन अन्य सभाजेति लोंग में ऊन परिहाने अभी नीचे होने पर ऊन यति बन गया, ऊन यति बन गया। लुंग जो बनाएंगे ऊन से नीचे हुआ ऊनी आगे चंग होता है द्वित होगा चंग से अब ऊन में अ है आगे नीचे है फिर चंग है चंग से द्वित होगा। अब द्वित करने के लिए जब जाएंगे अत लोप से अकार लोप होगा नहीं होगा द्विवचन जी उसको निषेध करेगा। द्विवचन जी कब निषेध करता है? द्वित्व निमित्त अचि परे द्वित्व आदेश न। अब जो द्वित्व होता है किसको निमित्त मान करके? चौंक को मान करके नीच पर में है और द्वित्व निमित्त नहीं है। जो द्वित्व निमित्त है पर में नहीं अचादेश तो अतुलोपण नी को मान कर करना है और द्वित्व निमित्त नहीं है द्विवचन जी निषेध नहीं होगा। नहीं हुआ तो अतुलोप हो जाएगा। यदि क्या रहेगा वो धातु उन उन्नी औदित्य होगा तो स्थानीयत मान करके न न होगा ना नकार हो रहेगा नी नी होगा नी नी नीचे का नी रहेगा तो फिर क्या होगा? चंग पर न रहते इसलिए इसके लिए यहाँ कहते यहाँ अजादेश करने के लिए हो तो द्वित्व करने है तो अजादेश नहीं होगा नौ अजादेश न यहाँ ज्ञापित होगा बताएंगे। ये ज्ञापक होता है सूत्र ओह पुयणज्य परे एक बार बताया था ना ओह पुयणज्य भू धातु का वहाँ पहले अचूर्ण से वृद्धि करके द्वित्व करेंगे तो ये ओह पुयणज्य परे सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं। ह्रस्व होने के बाद संयत से संवत हो जाएगा अभिभवत बन जाएगा तो उसको क्यों कहा गया? तो ये कहते ओह पुयणज्य परे सूत्र में पयोरिति वक्तव्य पवर्ग प्रत्याहार जकार ग्रह लिंगम नीचे अचादेश न सैत द्वितीय कार्य नीच पर रहते अच का आदेश नहीं होगा द्वित्व करने के लिए हो तो। द्विर्वचन ची सूत्र अलग है यहाँ तो द्वित्व निमित्त के लिए नहीं द्वित्व निमित्त अच पर नहीं नीच पर रहते अच आदेश नहीं होगा। यहाँ क्या कहते पयोरिति वक्तव्य पवर्ग पुयण जी पू यन पु यन जी क्या है पु यन जी पु में पवर्ग आया यन और जकार तो पु यन जी क्यों कहा? कहते पवर्ग प्रत्याहार जकार ग्रह पु में पवर्ग यन प्रत्याहार जकार तो पवर्ग प्रत्याहार जकार ग्रह लिंगम वर्ग का ग्रहण प्रत्याहार का ग्रहण जकार का जो ग्रहण क्या वो लिंग है। क्या लिंग है? नीचे अचादेश न। देखो तृतीया मत टीका में देखो ओहो पुयण जपरिति सूत्रम सूत्र क्या कहता है? सन पर रहते जो अंग है उसके अभ्यास उवन को इकार होगा कब होगा? अवन परक प वर्ग परम हो यण परम हो अथवा जकार पर हो, ये तो मालूम है। अवन पर किसु प वर्ग यण जकारिसु परत, ये वो पूर्ण जप सन्नी कहता है सन परते। सन परत जो अंग उसके अवयव अभ्यास के उवर्ण को ई होगा। परम क्या चाहिए? अवन परक प वर्ग यण जकार। उसका उदाहरण देखो तो पुंग है, सन हुआ, सन प्रदित्व हुआ, अदितों से पू सन ई नीचे होकर, नीचे होकर के नीचे हुआ के सन हुआ, नीचे होने से पू को वृद्धि आवादेश क्या बनेगा? पावी। वहाँ यहाँ पिपा वैश पिपा वैशति विभा वैशति या वैशति, ये तीन चार उदाहरण। पवर का पुंग भू दो, यण के लिए यू रु लु तीन है, और जकार के लिए जू, ये तीन उदाहरण दिया। यहाँ अत्र द्वित्वम प्रति अनियमित निची, निची द्वित्व के प्रति निमित्त नहीं, किससे द्वित्व होता है? चंगे नहीं सन्यागो सन को मान के द्वित्व हुआ, तो निची द्वित्व का निमित्त नहीं। नित्य नहीं होने के कारण का द्विवचन ची सत्य से निषेध नहीं होगा, निषेधन से पहले अजादेश हो जाएगा। किसके पहले? द्वित्व के पहले अजा निषेध प्रवृत्ता द्वित्वाद प्राग परत्वाद वृद्धि आवादेश कृतो, नीच परण से पू भू यू में वृद्धि आवादेश हो जाएगा। अभ्यास से अभ्यासेशु आकार से अभ्यास में आ जाएगा, पू भू यू को वृद्धि आवादेश करेंगे तो क्या आएंगे? पावी भावी आदि बन जाएगा, पावी सपा भावी आदि द्वित्व हो जाएगा। अभ्यास में पा भा या आ जाएगा, उसको ह्रस्व होगा किस सूत्र से? ह्रस्व होने के बाद अकार हो जाएगा, संन्यात सूत्र से ई हो जाएगा, ई तो सीधा। जब ये हो जाएगा अभ्यास उकार को ई विधान करने के लिए प वर्ग यण जकार ये सब क्यों कहा? अपने आप हो जाता है। प वर्ग यण प्रत्याहार जकार ग्रहण व्यर्थम, व्यर्थ है प वर्ग यण अपने आप हो जाता है। तो उसमें पकार और यकार ये दोनों ग्रहण किया है, कहते ये व्यर्थ नहीं, वर्ग नाम लिया व्यर्थ है, पकार लाना चाहिए नहीं, और यण प्रत्याह लेना व्यर्थ है, य कहना व्यर्थ नहीं। अर्थात प अवन परक प हो अवन परक य हो, वहाँ के लिए आवश्यक है अभ्यास ऊ को ई करने के लिए आवश्यक है, वहाँ व्यर्थ नहीं। कैसे नहीं व्यर्थ? देखो पिपा वैशति या वैशति इत्यत्र उत्तरित्या, यहाँ भी हो जाएगा संन्यत हो जाएगा, अचुणित से बुद्धि होकर के अबादेश होकर के द्वित्वंशित बन जाएगा। संन्यत इतित्व सिद्ध होने पर भी पिप भी सते जहाँ नीच नहीं हुआ, यह भी सते जहाँ नीच नहीं है, नीच होने पर तो हो गया, नीच जब नहीं है पू धातु से सन हुआ, सन होकर के संन्यत सिद्धित्व होगा। ये जो उदाहरण दो दे रहे हैं ये नियंत नहीं अनियंतात् सन्नी अभ्यासे, यहाँ अभ्यास में इत्व करने के लिए ये सूत्र में पकार यकार को कहना पड़े चाहिए। पवन पकार परे में हो अवन परक, यकार पर हो अवन परक, अभ्यास उकार को ई करने के लिए सूत्र आवश्यक। कैसे आवश्यक है? देखो पू आगे है सन, पुंग धातु से यू धातु से सन हुआ, सन होने के बाद अभी सन्नियों को सिद्धित्व करेंगे। पहले सन को पू धातु सेठ है अनिटे, यू धातु अनिटे, यू ह्रस्व है हाँ कारिका में है, सेठ है सेठ सेठ है तो ईट होना चाहिए, होना चाहिए ना। ईट को निषेध करने के लिए पहले कहते हैं क्या लिखा है, इको झल इति सन कित्वात् श्री का कितिति प्राप्त ईट निषेधम, इको जल से सन कित होगा, कितोन से श्री का कित से निषेध होगा, आया समझ में? अभी निकालो 450 पृष्ठ, हाँ देखो ये उगंताद बुभु सती शनिग्रह गोश्च सूत्र है, अत्र श्री का कितिति अनेन तो न सिद्ध्यति तत्र कितव निषेधात्। यहाँ क्या है? परत्वाद इडागमे इको झलित्यस्य प्राप्ते, समझ में आया? ईट आगम पर है, इको झल नहीं, पहले ईट आगम हो जाएगा सन को, मिल गया ना? नहीं, 450 में तृतीय चतुर्थ पंक्ति में मिलता है गुह, उसके पहले सूत्र है शनि ग्रह गुहश्च, उस सूत्र की व्याख्या है। भूभू सति रूप बनाया, भू धातु से शन क्या नीचे नहीं है, शन होने पर अभी शन को ईट प्राप्त है या नहीं? भू धातु से हटे या नहीं थे? क्या देखे तो अपने पुस्तक नहीं है, श्री को किति तने न तो न सिद्ध्यति, पहले ईट, क्योंकि यहाँ ईट आगम पहले हो जाए एको जल प्राप्त नहीं है, जलन तो होगा तो निषेध करेगा, एको जल नहीं होगा तो कित नहीं होगा, ईट हो जाएगा। स्पष्टम चेतम शब्देन्दु से करे, इसलिए यहाँ जो दिया है ये जो इको झल सन कितवा श्री का कित ठीक है नहीं, यहाँ क्या चाहिए? शनि ग्रह गुहश्च इति ईट निषेधात्, क्या सूत्र? शनि ग्रह गुहच ईट निषेध प्राप्त है, ऊ उसमें ग्रह गुह अगर ऊ है इसे ईट निषेध इति, यहाँ इको झल सन कितवा श्री का कित इतने जो है इतना सा नहीं चाहिए, यहाँ चाहे शनि ग्रह गुहश्च इति प्राप्त ईट निषेधम बाधित्वा, ईट निषेध प्राप्त हुआ उसका बाध कौन करेगा? स्मी पुंग रज्जो सांग शनि, इसमें पुंग आ गया और शनि वंतर्ध भ्रज दम्भु स्त्री यु स्वर्ण भरज्ञ पिता नाम, इसमें यु आ गया, आने से क्या होगा? ये सूत्र से ईट आगम हो जाता है, प्राप्त था शनि ग्रह गोश्च, किंतु ये दोनों सूत्र सूत्राभ्याम ईटी कृते, ईट हो गया सन को, ईट हो गया किसे? पू ईस यू ईस बन गया, ईट निषेध प्राप्त किसे हुआ था? शनि ग्रह। अभी इसके लिए अलग सूत्र ईट हो गया है, ईट करने पर अभी द्वित्व निमित्तत्व न ईटोपी सन, द्वित्व का निमित्त है संयोग सिद्धित होता है, सन को ईट हुआ, जो सन को ईट हुआ ईश द्वित्व का निमित्त हुआ, अभी द्वित्व निमित्त अच पर में मिलेगा कौन? ईश ईशान ये है तो देखो दे दिया ईडादि सन द्वित्व निमित्त न ईटो भी द्वित्व निमित्त हो गया, तो द्विर्वचनाची तो गुणावाद से हो निषेधे, गुण प्राप्त था गुण और अवादेश प्राप्त था, निषेध हो जाएगा द्विर्वचनाची से, निषेध होने से क्या होगा? द्वित्व किसको होगा? पू यू इत अनुर द्वितीय, अभ्यास में पू यू आएगा, अभ्यास में अवन रहेगा, अभ्यास में अवन है क्या? सन्नत लगेगा तो पू को पी यू को ई हो जाएगा, नहीं होगा, दो देखो दिया है अभ्यास अकार अभाव है ना सन्नत इत्यस्य अप्रवृत्या, तो वहाँ इतो इष्ट है य विशति और पिप विशति बनना है, कैसे बनेगा? या वहाँ पिप विशते यह विशति, इसमें करने के लिए इत्वार्थम पयोर इत आवश्यकम, क्या आवश्यक? पयो जो सूत्र में ओहो पुयण जी परे, पुयण जी को हटा करके ओहो पयोर अपरे, क्या कहना चाहिए? ओहो अपरे ये कहना चाहिए, पयोत कहना चाहिए। वर्ग प्रत्याहार जकार ग्रहण तु, वर्ग ग्रहण किया कहाँ? वर्ग ग्रहण किया पू, कौन से वर्ग ग्रहण हुआ? अब प्रत्याहार ग्रहण किया कहाँ? यण का, य कौन से चलता है यण क्यों कहा? और जकार ग्रहण किया किसे? जकार र छूट गया, प्रत्याहार जकार ग्रहण तु द्वितीय कार्य ना बचादेश न, द्वितीय कार्य नौ अचादेश न इति अनाशन व्यर्थमेव, इसको नहीं मानेंगे तो प्रत्याहार यण जकार वर्ग प्रत्याहार जकार ग्रहण व्यर्थ होता है, इसलिए ये जो ग्रहण किया गया ये क्या ज्ञापक होगा? द्वितीय कार्य नौ अचादेश न, तद आश्रण यदि आश्रण करेंगे क्या होगा? देखो आगे क्या दिया, विभावयिष्यति इत्यादि नीची लुप्ते सती चंगीति द्वितीय दिया है, यहाँ नहीं चाहिए, वहाँ अभिभविष्य अभिभवत चंगी लगता है, विभा भविष्यति में चंगी लगेगा क्या? इसलिए यहाँ अभिभवत इत्यादिशु चाहिए, विभा भविष्यति नहीं, अभिभवत इत्यादिशु नीची लुप्ते सती चंगीति द्वितीय कार्य प्रत्ययलक्षण आश्रित्य निची वहाँ गुण अबाध गुण प्राप्त है क्या क्या पर तो वृद्धि चाहिए वृद्धिया आदेश हो प्रतिषेध वृद्धि किस सूत्र से प्राप्त है वृद्धि और आगे क्या प्राप्त है ऐसा वृद्ध्यावादेश प्रतिषेधे अभी वृद्धियावादेश प्रतिषेध किस होगा हाँ ये नीचे अजाति सन्नस्या द्वितीय इसे निषेध होगा निषेध सती उवर्णांतानाम द्वितीय अभ्यास अकाराभय न उवर्णांत का द्वित्व होगा अभ्यास में अकार नहीं रहेगा सन्नत नहीं लगेगा तो फिर वर्ग ग्रहण कर्ण से उपकार को ये हो जाएगा ये परिभाषा का आश्रय करेंगे तो वर्ग ग्रहण करना सार्थक हुआ परिभाषा आसन नहीं करेंगे तो वर्ग प्रत्याहार ग्रहण करना व्यर्थ हुआ तो सूत्र में वर्ग प्रत्याहार ग्रहण ज्ञापक हुआ इस परिभाषा का नीचे अचाद्य सन्नस्या द्वितीय कर्तव्य इसलिए पवर्ग जकार ग्रहण अर्थवत हुआ अतः द्वितीय कार्य नावचादेश न इति विज्ञाते ये ग्रहण करने से ज्ञापित हुआ द्वितीय करना है तो नी पर है तो अजादेश नहीं होगा इसलिए नीच द्वितीय का निमित्त नहीं होने से द्विवचन से प्राप्त नहीं था नहीं है किंतु अभी नियम होगा इसी परिभाषा से ज्ञापित हुआ नी पर है अजादेश नहीं करना है द्वितीय कार्य अभी उसके लिए आगे उदा शंका करते हैं कृत संशब्द ने धातु है उपधा में नीचे होने पर उपधायाश्च सूत्र से ई हो जाता है रपर हो जाएगा कीर्त बन जाएगा लुंगी चौंग होने पर नीलोप हो जाएगा द्वित्व हलाय से करेंगे और कोश से चवर्ग हो जाएगा उपधान से दीर्घ फिर हो जाएगा कीर हो जाएगा अचि कीर्तते रूप मिश्यते क्या रूप से आए अचि कीर्तत तन्न विजयते क्यों वहाँ भी द्वितीय करते हैं नौ अजादेश नहीं होगा नीच पर तो अजादेश नहीं होगा तो उपधायाच्य सूत्र से अजादेश नहीं होना चाहिए नौ अचादेश से निषिद्धतया इत्वात प्रागेव कृत इत्यस्य द्वित्व यदि करेंगे यदि अजादेश नहीं होगा कृत को द्वित्व होगा उरदत्वे रपरत्व हलाई से कचकुचु उत्तरखंड में रीतित्व रपरत्व करें उपदाद्रिगे अचकीर्तती रूप इष्ट आपत्ति हो जाएगी इसलिए कहते सर्वत्र परिभाषा नहीं ये परिभाषा कहाँ लगेगा यत्र द्विरुतो अभ्यास उत्तरखंड से आद्योच द्वित्व करने पर अभ्यास के उत्तरखंड में प्रथम अच अवर्ण हो प्रथम अच मत पर में अच अवर्ण मिले आद्योच परिनिष्ठित रूपे वा अवर्ण लभ्यते तत्र निषेध पर प्रक्रिया दशायाम प्रक्रिया अवस्था में अवर्ण हो अथवा रूप बनने के बाद अवर्ण हो अभ्यास के उत्तर में जो खंड है वहाँ अवर्ण होना चाहिए कब अवर्ण पहले अवर्ण हो अथवा रूप बनने के बाद अवर्ण रहे तब वहीं परिभाषा लगेगी कृत धातु में दोनों पक्ष में अवर्ण नहीं है देखो रूप अचकीर्तत हो अथवा अचिकीर्तत हो दोनों में पहले च के बाद अवर्ण है क्या की दीर्घ है परिनिष्ठित में नहीं प्रक्रिया में नहीं होने से यहाँ ये परिभाषा नहीं लगेगी न अचादेश न निषेध नहीं होगा नयन से क्या होगा पहले उपधायाश्च लग जाएगा लग जाने से अस्वीकृत रूप बनेगा तो ये परिभाषा कहाँ लगेगी जहाँ द्वित्व करने के बाद दीर्घ तो अभ्यास के उत्तरखंड में आद्य अच प्रथम अच यद्यपि अभ्यास के आयु द्वितीय खंड होगा वो तो एक ही अच होगा एक अच भाग द्वित्व होता है एक अच दो भाग द्वित्व होता है तो उत्तरखंड तो एक अच वाला ही रहेगा तो भी स्पष्ट के लिए आद्य अच कह दिया ठीक है हमें दे दिया है प्रक्रिया दशा में परिनिश्चित रूपे व अवर्ण लभ्य थे तत्व निषेध क्यों हुआ क्योंकि जो पवर यण जकार जहाँ जहाँ दिया है सर्वत्र आद्य वर्ण उत्तरखंड में अवर्ण है अवर्ण होने के कारण ज्ञापक से सजातीय अपेक्षत्वात् ज्ञापक सजातीय सापेक्ष हुआ तेना अचिकीर्तति सिद्धम सिद्धम तो इसमें ये परिभाषा नहीं लगी प्रकृति तो अभी ऊ न शब्द है ऊ न धातु अभी क्या चल रहा है ऊ न धातु ऊ न में अभी न है न में अभी यहाँ न में अकार का लोप प्राप्त है किसको निमित्त मान करके नीच को मान करके अभी द्विवचन चीज उसका निषेध हो जाएगा। द्विवचन चीज सूत्र से अतुलोप का निषेध हो जाएगा है मालूम होता है परिभाषा नहीं, परिभाषा लगाने का द्विवचन अच्छी लगेगा, परिभाषा लगाने के बाद द्विवचन चीज आ गया, द्विवचन चीज से निषेध नहीं होगा। क्यों नहीं? नीच द्वित्व का निमित्त नहीं, द्वित्व निमित्त अच तो द्विवचन लग गया, वो नहीं लग गया, किंतु ये परिभाषा लगेगी। क्या परिभाषा? न अचादेश न द्वितीय कर्तव्य नी पर रहते अचादेश, यहाँ क्या हुआ होता है अतुलोप नहीं होगा द्वित्व करने के लिए हो तो वो न नीच है निरंटी लोप हो जाता है। न को द्वित्व होगा, किसको द्वित्व होगा? न अकार विशिष्ट न को द्वित्व होगा, उ न न आगे ई अत निरंटी लोप हो गया, आगे अतुलोप हो जाएगा। तो अभी प्रक्रिया दशायाम उत्तरखंड में अ है क्या है? परिनिष्ठ पर नहीं चौंका मिल जाएगा, अ होने के परिभाषा लगी, परिभाषा लगने से द्वित्व करना है तो तभी अतलोप नहीं हुआ, अतलोप नहीं होने से द्वित्व किसको हुआ? न सो द्वित्व हुआ। आगे दे दिया प्रकृति तो न शब्द से द्वितम तत्व उत्तरखंड अल्लोप, उसके बाद अल्लोप लगेगा, अल्लोप लगने से अभ्यास में क्या रहेगा? न पहले, उसके पहले क्या है? उ न अभ्यास में उत्तरखंड न है, आगे नीचे संग है, अतुलोप से लोप हो जाएगा, वो नी लोप हो गया निरानिटी, तो क्या बनेगा? न नत और आठ जाति नाम करेंगे तो आठ से वृद्धि करने से औन नत, देखो औन नत दे दिया। यहाँ औन नत बनाने के लिए ये परिभाषा ज्ञापित हुआ, क्या ज्ञापित हुआ? नौ अचादेश अजादेश न द्वितीय कर्तव्य, वो भी कब होगा? जब प्रक्रिया दशायाम परिनिष्ठित में बा अभ्यास के उत्तरखंड में अ मिले अवर्ण मिलेगा तो वहाँ कृत्य धातु में परिभाषा नहीं लगी, उन धातु में लग गई, अभी औन न तो बन गया। अच्छा और दूसरा है न शब्द द्वित्व करने के लिए ही ऊन शब्द में अदंत क्या है? अदंत करने का है कि प्रयोजन अभी बताते, अदंत तो हुआ ऊन शब्द, अदंत हुआ अदंत होने से न शब्द का द्वित्व हुआ। अच्छा अभी फलांत क्या कहते? माँ भवान ऊन नत, माँ भवान ऊन नत में क्या हुआ? अदंत होने से ऊ के ऊ को ह्रस्व नहीं हुआ, नहीं तो नीचे होने पर क्या होना चाहिए? नौ चंगी उपधाय ह्रस्व, अदंत हो जाने से ऊ न उपधा में ऊ नहीं रहा, अतुलोप स्थानीभूत हो जाएगा, इसलिए नौ चंगी उपधाय सूत्र से ह्रस्व नहीं हुआ। माँ भवान इसलिए दिया यहाँ आठ आगम नहीं हुआ, आठ करने से तो ऊ हो जाता है, ऊ को ह्रस्व करेंगे आठ करेंगे तो क्या होगा? दीर्घ रहने पर वही बराबर है, इसे पता नहीं चले, यहाँ दिखाते हैं नौ चंगी से ह्रस्व नहीं हुआ। किसका फल ये बताते हैं? अदंत का फल जो नीचे लिखा है टीका में, अत्र न शब्द न शब्द द्वितीयार्थमेव ऊन धातुर अदंतत्व स्थितम फलांतर तो चैन, फलांतर किसी का? अदंतत्व का फलांतर के महा भगवान उन्नत। ध्वन शब्द आगे ध्वन का लौट में क्या बनेगा? ध्वन इति अनुंगे में अदध्वनत बन गया, कूट परितापे परिदाहित अन्य लुंग में अच्छा अच्छा होगा अच्छु संकेत ग्राम कुण गुण च आमंत्रण चात कुटो भी कूट भी हो कूट भी आ जाएगा इस आमंत्रण अर्थ में कूटयति संकेतयति ग्रामयति गुणयति गुणयति इसका क्या अर्थ है? आमंत्रण कर रहा है, ऐसे संकेत है ग्रामयति गुणयति गुणयति पाठांतरम केत श्रावण निमंत्रण च यहाँ संकेत है ना सब नहीं केत कहाँ दिया संकेत ग्राम दिया ना केत श्रावण निमंत्रण च ऐसा कहेंगे तो केत यति नी लगा दिया तो निकेत यति गुण गुण च आमंत्रण ऐसा कहीं पाठ है चकारात केत थी केत कुण गुण आमंत्रण में ये भी हो जाएगा कुण आगे था तो कुण संकोचन है पहले कुण आमंत्रण था, दूसरा कुण संकोचन च, ये दोनों में ही लुंग लकार रूप कोई भेद है? लुंग में भेद है, क्या भेद है? हाँ, धातु में कु दीर्घ रहेगा, स्तेन चौर्य चौर्य इसमें लुंग में बन जाएगा, अति अति स्तेनत ठीक है रूप, आदेश प्रत्यय होकर के स्टू होना चाहिए। ब्रो समाधान आदेश नहीं प्रत्यय है क्या? स्तेन में सकार नहीं, आदेश नहीं है, आदेश नहीं, धातु आदेश हुआ नहीं, क्यों कौन निश्चित करता है? धातु पहले से स है पहले सकार है, धातु आदेश नहीं लगा, कौन निश्चित कर रहा है? पहले से, पहले से नहीं, क्यों नहीं लगा धातु आदेश? उसका उत्तर क्या है? हैं, क्यों प्राप्त नहीं? प्राप्त नहीं क्यों नहीं लगा? प्राप्त नहीं क्यों प्राप्त नहीं? स्थानी नहीं बोलो, धातु आदेश स को स होगा ना, स्थानी क्या है? स है क्या? स्थानी नहीं इसे नहीं लगा, स्थानी प्राप्त नहीं, और क्यों नहीं लगा? प्राप्त नहीं क्यों प्राप्त नहीं? पहले से, पहले से ही परिसर हस्व तो रस नहीं लगता है, पर्जन्य लक्षण प्रवृत्ति होती है। आ गर्भाद आत्मनिपदि न, गर्भ धातु आएगा अशुभ आत्मनिपदि पद गतु, आत्मनिपद में परिसमति नहीं बने, पद यते लुंगे बन गया अपा पद सब अवन्न है। गृह ग्रहणे गृह यते लुंगे में क्या बनेगा? अजगृह। तो मृग अन्वेषणे मृग यते मृग्यति कंडुआदि है, लुंग में क्या बनेगा? अजमृगत हो गया। कुह विस्मापने ये भी अदंत है, एक शब्द आता है मृग्यम, मृग्यम अन्वेषणीय आता है, मृज धातु मृग धातु से नियत करें तो गुण बुद्धि होनी चाहिए। मृग्यम में ये मृग अदंत धातु, अदंत धातु से अचो यत से यत होगा और गुणा होगा, पुगंत उत्तर से गुणा नहीं होता तो मृग्यम बनता है, मृग्यम। आगे कुह विस्मा विस्मा अपने आश्चर्य में शूर वीर विक्रांतो, वीर का क्या बनेगा? स्थूल परिभ्रहणे स्थूलयति लुंग में रूप दे दिया, अतु स्थूलत अर्थ उपयाच्याम अर्थयते लुंग में रूप दे दिया, क्या बना? अर्थ तत द्वित किसको हुआ? धातु क्या है? अर्थ, अर्थ है तो अर्थ को द्वित नहीं होगा, अर्थ धातु है ना, अर्थ धातु द्वित होगा ना, नहीं क्यों नहीं होगा? हाँ, अजादेर द्वितीय से अजादी है, द्वितीय कौन हुआ? रथ, रथ दोनों को द्वित होना चाहिए, क्या कहते हो? ईसा कहाँ आया? स्त हो तो स्त को द्वित नहीं होता है, क्ष हो तो क्ष को द्वित नहीं होता है, क्या क्या बोलते हैं? निनंद्रा नंद्रा, हाँ क्या बोलते हो? हाँ निश्चय नंद्रा से याद है, तब ये हो गया आर्थ तत। ये सत्र संतान क्रियायाम असशत्र प्रवाहार्थ में असशत्र हुआ, अनिकास्त्वात् न सोपदेश सत्र दंत्या जनता साधय एकाच सोपदेशास्यु, ऐसा कहा गया, अनेकाच में कोई सोपदेश नहीं। सिसत्र ही सते कहाँ के रूपे है? लुंग लकार लट में सिसत्र कहाँ से आएगा? हाँ निजंत करके सन किया, गर्भ माने गर्भयते अदंतत्व सामर्थ्यात निची विकल्प, अदंत कर्ण से नीचे विकल्प जितना अदंत स्वर नीचे विकल्प होता है, जितना अदंत चला स्वर नीचे विकल्प होता है नहीं। गर्भ में नीचे जो अदंत किया उसके अदंत की क्या आवश्यकता है? अदंत नहीं हो तो हल होता तो क्या होगा? अतवदा वृद्धि प्राप्त है क्या? अवसाय यहाँ जो अदंत किया यहाँ नीचे विकल्प होगा। कथा में अदंत का प्रयोजन है ना? नहीं, अतुलपन से अतविधा वृद्धि नहीं हुई। गर्भ में अदंत नहीं होता तो अतविधा से वृद्धि हो जाती? इस अदंत व्यर्थ होकर के यहाँ नीचे विकल्प हुआ। फिर तो धातुर अंत उदात ये भी है। लिट्टी आम च फलम, लिट्टी में आम हो जाएगा। किस लिए आम होगा? अनेकाचन से अदंत होने से, नहीं तो आम नहीं होगा। और धातुर अंत उदात, धातु हो सूत्र से अंतोदात होता है। अदंत नहीं हुआ तो क्या होता? गर्भ में ग में अ उदात होता, और गर्भ रहेगा तो अंत व में अ उदात है। एवं अग्रे पे आगे भी समझना, जहाँ इस प्रकार संयोग अंत में है वहाँ अदंत करने का प्रयोजन। नीचे विकल्प होगा, अंत उदात होगा, और लिट में आम होगा। ये फल है। सूत्र वेष्टने सूत्रयति, लुंगे बन गया असुसूत्र। मूत्र प्रस्रवणे, अभी आत्मनिपद चला गया आ गर्भाद आत्मनिपद, अभी सामान्य है परस उभयपद चलेंगे। प्रस्रवण मूत्रयति मूत्रति, यहाँ भी इस प्रकार तौर संयोग है। निजी विकल्प हुआ अदंत का। रुक्ष पारुष्ये, यहाँ भी है रुक्ष है तो रुक्षति बनेगा। पार तीर कर्म समाप्त, यहाँ भी बने अप पारत और अति तीर तब है दे दिया। पुट संसर्गे पुटयति, लुंग में अप धेक दर्शन इत्येके, धेक दर्शन इत्येके, नहीं तो अधिधेक तो हो गया। तो धेक दर्शन किसके मत है? दूसरे मत क्या है? धेक दर्शन इत्येके अधिधेकत, कहीं अन्य मत में धेक धातु नहीं होगा। किसके मत में अधिधेकत? कत्र शैथिल्य, कत्र इति कत्रति, यहाँ भी नीचे विकल्प हुआ। कर्त इति अपि एके, दोनों में कर्त इति कर्तति बनिया। नीचे लुंग में क्या बनेगा? कर्त का अच्छा करता था अच्छा कतर। अभी आया गौण सूत्र, प्रातिपदिका धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च। प्रातिपदिका तो नीच होगा, धात्वर्थ में बहुलम इष्टवच्च, बहुलम होगा इष्टवत, इष्ट एव कार्यम। प्रातिपदिका धात्वर्थ नीच स्यात्, इष्ट एव इति इष्टवत। सूत्र में इष्टवत क्या भी होती है? अव्यय। क्या प्रत्यय है? बत्ती की सूत्र से हुआ, तेन तुल्य नहीं तस्ती मत को तत्र तस्व, यहाँ तत्र इष्ठव इष्टवत, तत्र तस्व मथुराया मथुरावत प्राकार। इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य इष्टव, पुंबत भाव रभाव टीलोप विन्मत्पुलोप यणादिलोप प्रस्थस्फाद्यादेश भ संज्ञा तद्वत नावपि स्यु। इष्ठन परे पुंबत भाव होता है, इष्ठे पुंबत भाव, भस्याढ़े तद्धिते भ संज्ञा से पुंबत भाव, और रभाव रितु हलादि लघु से र होता है, दृढ़ इति बनता है। आगे रभाव के टीलोप, टीलोप की सूत्र से होगा नहीं ते अर्घ्य है बिन मत्तु का लोक करने के लिए, बिन मत्तु लोक आगे, बिन मत्तु लोप आगे, यणा आदि लोप, यणा आदि लोप मालूम किस सूत्र से? हाँ सूत्र है अतिशय ने थूल से स्थविष्ट बना, यहाँ सूत्र था थूल दूर युव रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादिलोपम पूर्वश च गुण। स्थूल में यणादि लक लोप हो जाएगा, पूर्व को गुण हो गया, स्तु को स्तो बन गया, इष्ट स्थविष्ट। स्थूल के बाद दूर दूर है दविष्ट बनिया युव में अविष्ट बनिया यनादि लोप पूर्व से गुण यणे ल व आदि उसका लोप हो जाएगा ल व अच के साथ पूर्व को गुण हो जाएगा स्थविष्ट दविष्ट और रस्व है रस्विष्ट क्षिप्र में क्षेपिष्ट क्षेपिष्ट क्षोदिष्ट ऐसा बनेगा अनादिलो पुरुष गुण आगे है पुंबत भाव के बाद यणादिलो प्रस्थस्पाद्या से प्रिय स्थिर स्फिर बहुल गुरु वृद्ध तृप्तदीर्घ वृद्ध तृप्तदीर्घ मंदार का नाम हाँ ये सूत्र है लघु में है ना नहीं इसमें आया हाँ हाँ इसमें द्वितीय खंड हुआ ना तद्धित हो गया प्रिय स्थिर स्फिर बहुल गुरु वृद्ध तृप्त दीर्घ वृंदार कानम प्रस्थस्थ प्रस्थस्प वर्व ही धर प्रस्थस्प वर्व ही तब ये आदेश होता है और नौ अपिस्यु पट्टु माचस्ट में नीचे हुआ पट्टु प्रातिपदिक से नीच कर्ण से पट्टु के आगे नीचे होने से टेलो से लोप हो गया पट्टी बनी या धातु पट्टी की धातु संज्ञा सनाद्यंत पट्टी से तीप स पटयति परत्वाद वृद्धो सत्यम टीलोप अपि पटत में पट्टु अगर नीचे यहाँ परत्वाद वृद्धो सत्यम टीलोप वृद्धि पट्टु अगर नीचे पट्टु के नीचे ने पहले वृद्धि हो गई टू के उकार की वृद्धि उसके बाद टीलोप हुआ ऊ का वृद्धि होने से क्या होगा औ होने के बाद फिर टीलोप क्या लोप होगा औ क्या लोप हो जाएगा आगे नौ चंगीत अत्र भाष्य तो वृद्धे लोप बलियानी स्थितम नौ चंगी उपधार से इसमें ये दिया वृद्धे लोप बलियान इसलिए पहले लोप हो जाएगा ये एक मत जो दिया है ये आगे टीका में देखो पहले यदि अचुनित से वृद्धि करेंगे तो भी टीलोप हो जाएगा ना नहीं हो जाएगा और अकृतांत वृद्ध उकार से लोप होगा तो उनसे क्या हुआ वृद्धि करेंगे तो औकार का लोप होगा वृद्धि नहीं करेंगे तो उकार का तब टीलोप तो हुआ किंतु शब्दांतर से प्राप्नुवन विधि अनित्य एक बार तो औ को लोप हो गया एक बार ऊ का लोप होगा अन्य शब्द हो गया इसे लोप अनित्य हो गया अनित्य होने के कारण टीलोप अनित्य हो गया अब वृद्धि तो टीलोप कृते सति नैव भवति टीलोप होने पर वृद्धि नहीं होगी तो यहाँ वो भी अनित्य है दोनों अनित्य उनसे पर होने के कारण पर की अपेक्षा नित्य बलवान थे कि दोनों अनित्य हो गए परत्वात् उकार की वृद्धि पहले ये पहले रूप दिया है ये दे करके आगे कहा है ये एतच्च मुंड मिश्र इति सूत्रे भाष्य कैटो स्पष्टम भाष्य कैटे में कहा गया किंतु मूल में जो दिया भाष्य वृद्धि लोप बलियान इसको दिया आगे टीका में नीचे देखो तथा से वृद्धि पारगत लोप हो गया भाष्य उभयथा दर्शनाद रूप द्वयमपि साधु इति बोध्यम ये टीकाकार ने कह दिया शब्देन्द्र से करे तो टीकाकार कहते हैं वृद्धे लोप बलियान इति नौ चंगिति सूत्र भाष्य में प्रमाणम अरे मुंड मिश्र सूत्र में भाष्य कैट में जो कहा गया मुंड मिश्र इति सूत्र भाष्यम तो एक देशी उत्तरीति प्रपंचितम उस सूत्र में भी भाष्य कैट में आ गया आया अभी आया ना एतच मुंड मिश्र इति सूत्र भाष्य कैट स्पष्टम यद्यपि भाष्य में कैट में आया तो एक देशी मत है मुख्य सिद्धांति मत नहीं इसलिए रूप अपपटत रूप मुख्य ही बनेगा और अपि पट जो बना वो ठीक नहीं मतलब एक दिश मत के अनुसार मुख्य सिद्धांत ये शब्द से करे में कहा ओम।